сёння вы пачуеце новую гісторыю пра шыльдбургераў, слаўных жыхароў горада Шыльда, якія ад сваёй мудрасці і розуму глупствамі ратаваліся. А гісторыя гэта пра тое, як адзін шыльдбургер свайго каня абмяняў. Паехалі неяк шыльдбургеры верхам азімыя правяраць і па дарозе спыніліся на хутары адпачыць. Адпачылі і сталі зноў у шлях збірацца. Усе садзяцца на коней, а адзін чакае. Пачакаў, пакуль усе селі, ускочыў на з каня і паскакаў. Каля ручая гарадскі галава загадаў ім коней напаіць. Усе спешыліся. Як коней напаілі, усе зноў сталі садзіцца на сваіх коней, а адзін шыльдбургер зноў чакае. Усе селі, тады і ён сеў. Вось яго і пытаюцца: «За чаго ты заўсёды апошнім на свайго каня садзіся?» А ён адказвае: «Ды я яго інакш не пазнаю. А як усе разбяруць коней, адзін і застанецца. Вось гэты адзін мой і ёсць. Я тады з чыстым сумленнем і сажуся на яго». Едуць яны далей і праязджаюць невялікую вёсачку. Але трэба сказаць, што ў гэтай вёсачцы вельмі гарэзлівыя хлопцы жылі. Убачылі яны гараджан на конях і давай у іх камянямі кідаць. І адзін нашаму шыльдбургеру каменем па галаве дагадзіў. Той пацёр выцятае месца і падумаў: «Ну што ж гэта ў мяне за конь такі? То яго ніяк не пазнаеш, і ўсіх чакаць даводзіцца, пакуль яны коней разбяруць. А цяпер яшчэ брыкацца стаў. Крыўдзіць ён мяне. Дай-ка я яго лепш на кабылу прамяняю». І на наступным жа перавале памяняў свайго маладога хуткага каня на старую кабылу. Вось сеў ён на яе, едзе і задаволены думае: «Гэтая кабылка ўжо мяне не пакрыўдзіць. А можа, яго самаго Бог пакрыўдзіў».